بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. دوزانغو قد كإيمان بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى نكم تكي سالة سلام أمتم صلى الله عليه وآله وسلم. نذني نفهمك كمبا تنينديانا sadaqa kama kawaida kwa maudhu yetu inaitwa as-sarimul battar. Tuko na mfululizo wa raddi kwa kijana mmoja wa Kihajawira, Abdallah Juma Makarate. Jana yeye pia amezungumza ametaja katika maneno aliyozungumza. Kuna klipu moja imetoka jana na dakika kama 48 hivi. Ukisikiliza ile klipu ya mwisho utagundua ameamua kuwa mchekeshaji. Yaani kidogo anachekesha, watu wanacheka. Kidogo anachekesha. Yaani ameacha zile hoja za msingi, ameamua kuwa mchekeshaji. Lakini pia hii klipu ya mwisho hii amegundua udhaifu wake. Amegundua udhaifu wake. Kwamba yeye ana udhaifu sehemu ya lugha. Kwa sehemu kubwa amezungumza Kiswahili tofauti na alivyozoea. Kwa sababu kawaida yake mara nyingi kidogo, lakini clip ya mwisho kidogo hilo limeonekana hivi. Kuna mambo hapa anasema kwamba sisi tumeiga yeye, amesema neno sadaqa, sisi tunamuiga yeye. Yaani neno sadaqa hili ukisema mumuige Makarate. Sasa sijui katika lipi, kwa sababu katika hizi rududi zinazoendelea baina yangu na yeye, mimi ndo kwanza kulitumia neno hili. Kisikiliza ile clip yangu ya kwanza kabisa ya raddi yake yeye, ukiachana kile kipande, ukiachana ile kitwa, kisikiliza ile clip yenyewe ya kwanza kabisa. Ile ndiye nimeanza kutumia neno hile pale. Yeye alipojibu ile clip akutumia ile neno sadaqa. Kaja kulitumia sijuuzi sijui nini. Alafu anasema sisi tumemwiga yeye. Lakini si tatizo hili, kwa sababu hili neno tumeita sadaqa kwa sababu ni maneno ameyataja al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah: afdalu sadaqati ta'limu jahili wa iqadhu ghafili. Tumesoma haya maneno katika raddi iliyotangulia. Angesikia kwamba neno hili tumelitoa wapi, asingezungumza maneno haya. Sadaqa iliyokuwa bora ni kumfundisha mtu mjinga na kumzindua aliyeghafilika. Tunapita pita kwa sababu kuna mambo ya msingi ambayo tunataka tuyazungumze. Mengine haya ni kama vile tu mipasho hivi. Yaani yeye ametoa mipasho kwa tunamjibu kifupi tu. Pia amesema kusema eti Allahu al-musta'an, tumemwiga yeye. Sema Allahu al-musta'an, tumemwiga yeye. Haya maajabu haya. Wale wengi ambao ni wasomeshi adibau tabiia, kwanza tangu mwanzo huu ni usugu wangu mimi. Nikizungumza nasema Allahu al-musta'an. Mara nyingi sana. Si hapa tu. Lakini pia neno hili limekuja kwenye Qur'ani katika suratu Yusuf. Allah amelitumia akimnukuu nabii Allah Yaqub alayhi salam. Sasa kusema hicho, kusema Allahu al-musta'an, umemwiga Makarate. Sasa si yale maneno ya nabii Yaqub pia alimwiga Makarate, atatujibu hapo pia. Yeye kamwiga nani? Aya, tunaendelea. Kwa hiyo utaona kwamba yani huyu jamaa katika clip yake ya mwisho kuna mambo mengi sana ambayo tunatakiwa tuyazingatie hapa. Yeye katika utetezi wake katika makosa ya lugha ambayo tulimtoa, alikuwa anatetea kosa la lugha la sahibu hawa. Anasema kwamba zile sauti tulizosikilisha hapa zinasema yeye ndio alikuwa ananikosoa mimi. Yaani anaendea kufozana, alikosea akasoma hivi. Sasa mimi nikakata kile kipande chake, yeye nikawasikilizisha nyingi, akawa anasema hivi. Allahu al-musta'an. Atasikia aminija. Aya. Anasema mimi nilikata kipande katika yeye alipokuwa ananikosoa mimi ndio nikawasilishie ninyi. Sasa labda nimwambie zile sauti zimetoka wapi. Ile sauti midogo kwenye clip yake ya kwanza. Kwa sababu yeye alikuwa akilalamika kwenye clip yake ya pili ambayo ina dakika inalisadi moja na dakika 7. Sasa zile sauti haziko humo. Zile sauti zimo kwenye clip yake ya kwanza ambayo ina dakika 50. Si dakika sio 50, si dakika ngapi, lakini kwenye clip yake ya kwanza. Na sio ile clip ya dakika 7 yenye ilisali moja dakika 7 mbona naye akawa analalamika lalamika kwamba kuna kadha, sio clip ile. Ile ya kwanza kabla ya hii. Ndio haya maneno yametoka huko. Ina dakika 50 nadhani. Sasa ukisikiliza yeye wakati anazungumza ile clip yake ya kwanza ile kabla ya kwa sababu amezungumza clip kama tatu hivi. Yaani kabla ya hizi hapa. Kwa maana kuna clip ya kwanza alikuwa akizungumza kuhusiana na radi dhidi yangu na Abu Suhaili. Ukiachana na ile sahihi iliyofuata ndio haya maneno nilikuwa nimeyatoa huko. Umeelewa eh? Ambaye yeye alikuwa akisoma man kana yudallil anna al-alima yusibu wa yukhti fa hadha sahibu hawa. Nilitoa mule. Sikutoa kwenye clip nyingine ambayo baada ya mimi kumrekebisha akasema hapa ndio amekosea sio huko. Kwa natakiwa mche Allah katika hili. Kwa hiyo kuna mengi hapa lakini pia sitaki ni kusababisha simama sana hapa. Naona kama yani kama kuelewa shaelewa. Ndio maana kidogo amepunguza kasi sasa hizi. Kwenye maneno ya Maliki kwamba kulluna radun wa mardudun alayhi illa sahib hadha al-qabr. Ukitazama kwenye clip yake ya mwanzo haya maneno ya man kana yudalli yapo katika dakika ya 45. Umeelewa eh? Dakika ya 45. Utagundua kama ni clip gani. Tafuta dakika ya 45 ilikuwa ni clip gani aliyosahihisha au ambaye yeye alikuwa anayasoma haya maneno yeye mwenyewe. Dakika ya 45. Kadhalika kwenye kusoma kulluna radun wa mardudun alayhi illa sahib hadha al-qabr ilikuwa dakika ya 46 ndio alisoma hivyo. Ambapo sisi tukamwambia sema hivi illa sahib hadha al-qabr. Tulimwambia hivyo. Lakini akataka kuleta falsafa hapa. Sasa watu wenye akili wenye kufuatilia watafuatilia hapa, watagundua mambo. Akaleta maajabu mengine. Tulipokuwa tunamkosoa katika kutaja majina ya watu, anasema wakati anamtaja Zuhairu ibn Abi Sulma, yeye akasema Zuhairu ibn Abi Salma, akasema hivi. Tukamwambia hakuna huyo mtu. Tunayemfahamu sisi na aliyekuwepo ni Zuhairu ibn Abi Sulma. Huyu ndio ndiye anayefahamika, sio Zuhairu ibn Abi Salma, Abu Salma. Kwa sababu tulimfundisha kidogo kwamba huyu Zuhairu ibn Abi Sulma huyu jina lake anaitwa Zuhairu ibn Rabi'a ibn Rabah. Baba yake anaitwa Zuhairu ibn Rabi'a ibn Rabah. Sijaweka point hapa. Ibn Rabah. La hii Abu Sulma ilikuwa ni kunia ya baba yake Zuhairu. Na mama yake Zuhair alikuwa anatoka kwenye kabila la Dhibian. Ambe huyu mama yake Zuhair alikuwa ni dada wa mshairi mmoja alikuwa kitwa Bashama katika hizo zama za jahiliya. Kwa tukampa somo hapa kidogo faida, tukamwachia na faida. Lakini pia wakati anatoa jina la Aidul Qarni akasema Audhu Qarni. Sasa tukamwambia hivi hakuna mtu anaitwa Audhu Qarni, kama yuko tuambie, kwa sababu kuna kukosea fatha mtu akabaki yule yule, lakini kuna kumbadilisha mtu kabisa. Akasema Audhu Qarni. Mbona tunaona Audhu Qarni hapa? Akasema hivi sasa hapa akawa anafanya kwamba mbona masalafi wanawachuoni hatujui kusikia wakiradiana kwenye kutaja jina. Umekosea kutaja jina unakuradi. Hatujui kusikia. Wapi salafi ametunga kitabu? Eti umekosea kutaja jina. Mimi ndio nani hapa atetea kwamba hivyo hivyo nilivyosoma sijakosea. Kumbe anakubali amekosea. Lakini salafi hajui kuradiana kwa kutaja na majina. Kwa sababu hiyo umekosea jina. Sasa hata tumfundishe kitu kimoja hapa. Tumemsomea maneno ya Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali kwamba afdalu sadaqati ta'limu jahil. Sadaqa iliyokuwa bora ni kumfundisha mjinga, si ndio? Sasa tulikuwa tunamsomesha hapa kwamba sio Zuhairu ibn Abi Salma, hii ni Zuhairu ibn Abi Sulma kwa badi kwa dhamma, sio kwa fatha. Kadhalika Aidul Qarni sio Audul Qarni, sio. Kwa hiyo tulikuwa tunampa sadaqa bora, ndio maneno yetu yale. Kwa afdalu sadaqati ta'limu jahili, sadaka nzuri bora kumfundisha mjinga. Kwa hapa yeye alitakiwa tu aniambie jazakallahu khaira, nilikuwa sijui kama anaitwa Zuhairu ibn Abi Sulma, kwa sababu wenda alikuwa ajui, si ndio? Tumemsomesha clip ya pili, amemtaja vizuri maana amepata somo tayari. Kadhalika Aidul Qarni alikuwa mjui, na kwa sababu Audhu al-Qarni, hapa kasema au Karani, lakini kwamba alikuwa mjui. Tumeshamsomesha kwamba hapana, anaitwa Aidhul Qarni. Sasa itakiwa aseme tu jazakallahu khaira, nilikuwa sijui, na kwa hiyo nimeshajua. Lakini pia alitakiwa aombe msamaha wanafunzi wake kwa kuwaambia kwamba kitabu cha Al-Hadatha kimetungwa na Audhu Qarani, na huyo mtu hayuko, kwa sababu akatolea mfano akasema, mfano kuna ukosea jina la Said ibn Musayyib, wapo waliosema Said ibn Musayyib, wapo waliosema Said ibn Musayyib. Sasa wengine wanasema fatha, wengine kasra. Eh, kweli makosa hayo yapo, tukatai kwamba wanachosema hapa ni fatha, hapa ni dhamma, hapa ni kasra, haya yapo. Lakini je, huu mfano unaingia kwenye Audhul Qarani, na mtu anaitwa Aidhul Qarni, yani unaingia hapo, kwa maana Allahu musta'an wa alayhi tu. Kwa hiyo hapa kidogo jamaa nadhani anataka kuleta maneno mengine ya ajabu ajabu hapa. Kwa hiyo sisi tumeshagundua kwamba kutaja majina ya watu kwa Kiarabu, yani akiandika kwa Kiarabu kuyataja, ili kwake ni tatizo. Kwa sababu hata kwenye klipu ya jana ukimsikiliza vizuri, wakati anamtaja Al-Khumeini, anaitwa Al-Khumeini, ni shehe wa Kishia huyo. Kuna wachuoni katika wachuoni wa Kishia, Al-Khumeini yakasema Khomeini, Khomeini. Sasa nikajua ndo yale yale matatizo yake. Kwa alijua ataendelea kukosea huko mbele, akamwonea kiganja mapema. Kwa hiyo tunakuambia kwamba hii ni sadaka, tunakupa sadaka, tunakufundisha. Kwa hiyo sema alhamdulillah, na niambie mimi kwamba jazakallahu khaira. Na mimi nitakwambia wa anta kadhalik. Allahu musta'an. Tayyib. Kwa hiyo wakati anatetea neno sahiba akasema hivi, na sisi anazungumza makarati, na sisi tunaposoma maneno ya Kiarabu hatusomi kama Qur'ani, eti sio lazima mpaka tuvute eti sahiba, hakuna huo, tunasoma tunapita tu, ilimradi mambo yameeleweka. Akawa anatetea hapo. Sasa kama unajua unafanyaga hivi, kwa nini ukikosolewa unakataa? Na kati unajua hivi ndivyo unavyofanyaga, uvuti panapotakiwa kuvuta, kwa sababu unafanyaga hivi. Ungekuwa unakubali kwamba ni kweli, au ungetoa udhuruma pema kwamba ninaposomaga ya maneno nakuwa sivuti, nakuwa nasoma napita tu, kwa sababu sio Qur'ani hii. Angetoa udhuruma pema, tungemuelewa, tungejua ni tatizo yeye anayo. Tayib. Lakini katika nukta ya msingi nasema kuna pita pita mwanzo, tunaingia katika sehemu ya nukta ya msingi. Katika sehemu nyingine anasema nimetetea maneno ya ghulu ya Majid Ghufala aliposema, man kana yudhallimu anna al-alima yusibu wa yukhti'u, yule ambaye atakayekuwa anazungusha zungusha maneno, anachezesha chezesha maneno, anasema kwa maana wachuoni napatia na nakosea, fa hadha sahibu hawa, huyu ni mtu wa matamanio. Nikasema vijana, kwamba mtu anaweza kumpa fatwa ikiwafikiana na matamanio yake, anasema sahihi, wanaochoni huwa wanapatia. Ikikhalifiana na matamanio yake, anasema huwa wanakosea wakati mwingine pia. Hapa anasema Majid Ghufala, huyu ni mtu wa matamanio. Anasema, ananiuliza mimi, katika maneno ya Majid Ghufala liko wapi neno la kwamba ikiwafikiana na matamanio yake? Liko wapi neno? Anauliza neno liko wapi? Sasa huyu itakuwa leo nini maana neno yudhalli? Kwa sababu yudhalli ni maana yake mtu anazungusha zungusha. Akiona iko liko hivi anafuata msimamo huo, akiona anakaribia naye anatafuta maneno mengine kujizungushia yeye. Ndio maana yudhalli anazungusha zungusha. Ana, yaani anachezea chezea maneno. Ndio maana yake. Hata usitaki tena kuambia man kana yudhalli wa yakulu yule anatakiwa anafanya yudhalli anazungusha maneno, alafu anasema nikifanya matamanio yake hivi, nikikhalifiana naye hivi, usikusudie hivi. Kiarabu neno moja lina maana ndefu. Man kana yudhalli, yule anayekuwa anachezesha maneno, ndo maana yake, kwamba likiwafikiana matamanio yake anakubali, likikhalifiana na kataa, kwa hoja kwamba mnaochona anapatia na kukosea, ndo maana ya yudhalli. Sasa tuambie neno maana yake nini. Sasa asitafute tena neno kwamba ikikhalifiana matamanio yake ilikuwa kwenye maneno ya Majid Ghufala. Sasa haji nini maana neno yudhalli? Labda ametatarjama tu. Umeelewa hapo, Kwa hiyo tafsiri tarjama hii, yani haya maneno niliyotoa mimi yapo kwenye neno yudhalli. Anazungusha zungusha maneno, anadundisha dundisha maneno. Akiona yanafikiana na yeye anakubali, akiona yakhalifiana anasema wanaochona kosea na kupatia. Ndio maana ya maneno yake. Basi huyu ni mtu wa matamanio. Sasa tuambie kwamba nilimuuliza swali, atuambie kwamba mtu si mtu wa matamanio. Anasema hiyo hulu kwa Sheikh Arabia, huluwi. Hajui hata maana ya hulu sio maana hiyo. Aya, tumesema tunapita pita huko. Pia jambo lingine anaita mfano, anasema basi kama ni hivyo Imam Malik pia ni mtu wa matamanio. Ushahidi akasema kauli ya Imam Malik, kulluna raddun wa mardudun alayhi illa sahiba hadha al-qabr. Kwa hiyo Imam Malik pia kusema hivi atakuwa ni mtu wa matamanio, anauliza swali. Sasa kwenye maneno ya Imam Malik hakuna neno yudhalli, anazungusha zungusha maneno. Yeye Imam Malik alisema kwamba eti kwamba kila mtu kwa leo kinachukuliwa ukatalia usipokuwa mwenye kaburi hili. Imam Malik akusema yeye kuzungusha zungusha maneno. Yeye aliacha maneno kama yalivyo. Na huyu Majid Ghofala ametumia neno yudhallil, anazungusha zungusha maneno. Mbona Kiswahili yani Kiarabu kiko chepesi kueleweka yani. Haya, tutaona maajabu. Akataka kuomba mada sasa kwa sababu huyu alivyo alafi Abu Rajab Habibu Allah Ta'ala niambia wika ana kawaida ukimbia kimbia mada. Akataka kuomba mada. Akasema hivi, mbona hatujasikia ukimnasii mudiri wa taasisi ya Islamic Foundation alipofunga mlango wa rududi kwa Hajawira? Akasema simjibu Hajawira yoyote. Umeelewa hapo eh? Sasa hapa usikilizeni hapa maajabu. Yaani hizi radi zimemchanganya sana mpaka ile taasisi haijui. Anasema Islamic Foundation. Ile sio Islamic Foundation. Ile inaitwa Ibn Taymiyyah Salaf Foundation. Sio Islamic Foundation. Ile Islamic Foundation ya TV Imani. Kimsikiza anasema kwamba anasema mudiri wa Islamic Foundation. Ndio maana nikwambia ni aswali mbatal. Mtu akipandisha majini ukimuuliza yakitoka, wewe ulizungumzani hajui, si ndio? Ndio elimu mtu akipandisha majini. Si ndio eh? Yaani akipandisha ile majini azungumza maneno ajue anazungumza ni asema tu. Sasa na huyu nilikwambia ni aswali mbatal. Kwa nini kitabu cha Rukia kinaitwaje? Tunalisoma hapa. Sasa kinaitwa aswali mbatal. Sasa ndio hiyo nilisema hii ni aswali mbatal ayashapanda majini. Yaani miaka yote anazungumza taasisi. Jana anasema inaitwa Islamic Foundation. Yaani hajui Islamic Foundation ni nini? Hajui Ibn Taymiyyah Salaf Foundation, ashachanganya hapo. Ndio majini haya, ndio aswali mbatari. Ndio maana nisema hii itamchanganya huyu jamaa. Itamchana. Haya mtaona maajabu na mwaka huu mtakuja kuona. Alafu anasema kwamba kwa hivi anasema kwamba anataka Abul Fadhil au Sheikh Abul Fadhil hafidhallahu ta'ala awe anamjibu. Sasa atajibu nini sasa? Ikiwa utungwa anazungumza hivi anataka mashehe wamjibu. Wao mashehe wasomeshe. Sisi tutamtosha tumjibu sisi. Majini yanapanda mpaka anasema Islamic Foundation. Sasa wakiingia wengine si ndo ataruka kichaa watamkamata huko barabarani. Haya bwana tuone maajabu. Tulisema huko tunapita, si ndio? Tuje katika nukta ya msingi asikimbie. Nukta ya msingi ilikuwa ni Imamu Thaqalain, si ndio eh? Ilikuwa ndio nukta ya msingi hapo. Kwamba yule mshairi aliyesema atanu ka hadha fi alimina wa Imamu Thaqalain al-Yamani Abu Muslim al-Hajuri alipozungumza maneno haya, japokuwa yeye anasema Abu Muslim al-Hajuri, Abu Muslim. Sasa hii kosa pia sio Abu Muslim, sababu hii kuna mudhafu na kuna mudhafu ilei. Ukisema Abu Muslim ni kosa. Sawa sawa unasema Abu Muslimi kwa kasra ya mim, sio Abu Muslimi. Kwa hiyo hapa pia faida hii. Aniambie jazakallahu khaira. Kisikia ile clip yake ya mwanzo wakati anatetea hii, yani clip mwanzo kutaja hili, alisema Abu Muslim al-Hajuri, sio hivi. Aseme Abu Muslim al-Hajuri. Kosa la kidugha hili. Lingine. Sijui yeye atasemaje tena. Aya tuone maajabu. Kwa hiyo kwenye nukta yetu ya msingi kwenye Imamu Thaqalain. Hapa tulimuuliza maswali. Mada hii ilikuwa ni nzito kwake. Anabaki alikuwa anazunguka huko, anataka kubadilisha mada. Mara anakuja Sheikh Arabi, mara mbona umjibu mudiri, mara mbona yani maajabu. Lengo tutoke kwenye mada. Tuanze kujadili mambo ya watu wengine. Mada hii hapa Imamu Thaqalain. Alipoona mada hii inamshinda na yale maswali hawezi kuyajibu. Sasa tulimuuliza maswali matatu. Nitayarudia leo tena yale maswali. Alipoona hawezi kujibu akasema, "Aya tuache kwamba sio amesoma kitabu, hajasoma, amefanya mukadima, hajafanya, hayo yote tuyaache. Tuje hapa. Je, mshairi alitubia kutubia?" Umeelewa? Kwa nini nasema tuyaache hayo? Sasa maswali tulimuuliza hawezi kujibu. Tulimuuliza hivi maswali kwa sababu hili swali lake jepesi tu. Mshairi alitubia au kutubia? Hili swali jepesi. Lakini tutamjibu hili swali. Lakini tusiajeze maswali kwamba yeye anauliza na mimi nauliza. Na tusiajeze maswali. Ajibu swali kwanza, si ndio eh? Alafu tunamjibu ya kwake. Tulimuuliza maswali matatu. Swali la kwanza. Je, mshairi aliposema kwamba Sheikh Yahya aliniashiria wakati ule ule. Hapo ngaji alijamaa alipokuwa na talibisi. Kwenye hiyo ndio kwanza wakati anatia alisema aliniashiria wakati ule ule. Hivyo ikijirudia hii kile kwa taukidi maana yake nini? Yaani ikijirudia mara mbili ule ule. Ya utasema eti baada ya miezi mitatu. Utasema hiyo. Ni pale pale ndio maana ule ule. Sasa baada ya kumbana, kipu iliyofuata akasema wakati ule haimaanishi arudi tena ile neno ule alirudia sema wakati ule. Yaani anasema wakati ule ule arudi tena. Sema wakati ule inamaanisha labda baada ya miezi mitatu au baada ya darsa au huenda alimwashiria baada ya masaa kadhaa. Naelewa, mimi nikamuuliza swali hivi, kwamba tupe kauli moja ya uhakika, wakati ule ule ilikuwa ni muda gani, baada ya darsa au baada ya miezi kadhaa au baada ya muda gani? Tupe kauli moja ya uhakika, uwe na uhakika unachokisema. Tukamuuliza ile swali. Ukisikia kibu ya jana hajajibu, amekimbia. Swali lingine tukamuuliza, je, Sheikh Yahya kabla ya kufanya mukaddima wa kitabu alikisoma au hakukisoma? Ndio swali la pili. Ukiacha kwamba mbona Sheikh fulani Sheikh Ibn Baz amefanya mukaddima wa kitabu cha Audhu Karani, kama alivyosema yeye, Audhu Karani kinachotoa hadatha, kina upotevu ndani yake, tuache hizi hoja. Swali letu hatuko kwa Ibn Baz wala hatuko kwa Sheikh Rabi, kwa Sheikh Mukbil wala kwa Sheikh yote, tuko kwa Yahya al-Hajuri. Je, alikisoma kitabu cha Al-Khiyanatu Ad-Da'awiyya au hakukisoma? Ndio swali lilibaki hapo. Hili swali pia likamshinda. Ndio maana katika kusema akasema tuache yote haya ili asijibu. Atuache, tujibu kwanza hapa. Umeelewa? Swali la tatu tulimuuliza Abdullah Juma Makarate. Kwa nini lile neno limeondolewa kimya kimya bila ya kubainisha? Swali la tatu hili. Mwanzo alijibu vipi mwanzo? Alisema hivi, mwanzo tulipomuuliza kwa nini aliondoa neno kimya kimya bila kubainisha, alisema mbona hata nyinyi kwenu mnasema mtu huyu leo thika, kesho ni dhaifu na hambainishi. Ndio alijitetea hivi. Tukambanja, tukamwambia hapana, tukisema leo thika, kesho ni dhaifu, tumebainisha hapa. Leo alikuwa thika, tumebainisha kwa kutumia watu kwamba huyu ni mtu thika. Kesho amepita, tunasema huyu ni dhaifu, hafai tena. Umeelewa? Hii tushabainisha, wanataka kubainisha kupi huko? Alipoona yeye ameshindwa kujibu, akauliza tena. Kwa hiyo ili ujue kama amefanya amebainisha, mpaka atoke huko aje tunduro kwambie salamu aleikum, nimetubia. Ndio utajua ametubia. Yaani ndio anajibu tena hivyo kwa mara nyingine. Tumwambia Abdullah Juma Makarate kwamba kurukaruka huko hakutomsaidia. Kwa sababu ashafanya ziara nyingi, ashaenda Moshi, ashaenda Tanga, ashaenda Mtwara, amezungumza neno hili kwamba imamu amelitetea. Sasa tunashangaa leo anashindwa kulitetea. Afu yuko peke yake, tumempa fursa atetee hili. Kwamba je, kwa nini liondosha kimya kimya bila kubainisha? Na mashairi ya tauba ulitoa Qur'ani inasema isipokuwa wale walioamini na wakatubia na wakatengeneza walipoharibu na wakabainisha. Mbona hatuoni wewe ukibainisha? Huyu mshairi wa Kiarabu amebainisha, yani huyu mtunzi wa kitabu amebainisha. Kwa nini hivi? Umeelewa? Kwa sababu alikuwa anatetea neno, tumuulize neno limeingiaje kwenye kitabu. Mshairi yule alikuwa anasemaje? Asiyo limeingiaje neno lile kwenye kitabu chako. Tukamwambia jiwe, haya majibu kweli ya akili. Tunakuuliza, kwa nini kwenye kitabu neno limetungwa limewekwa? Anajibu anasema, aliyetunga kitabu yeye anasema siyo limeingiaje kwenye kitabu chako. Wewe ndio amejibu hapo. Ah, jibu majibu ya uhakika ya kueleweka. Anatakiwa tujibu tukuelewe. Aje hata clip ya jana mleta maajabu mengine. Anasema hivi, muda mwingine huenda kwenye kuchukua zile karatasi akaambatanisha maneno mengine, akasema mengine akatokana huko, maneno mengine akazalika huko, yani wakati baada ya kufunga vile zile karatasi zake zile akazikusanya kusanya zile kwenda kuzibana, kuhakikisha kuja kubana tukija kushtuka na kuta ile ile imetokeza mule mule. Ni anajibu hivyo kwa Makarate. Jamani, Makarate huu mtego umembana kweli huu. Mimi siwe kuona kibana kama safari. Aya, tuone atajitoa vipi. Maana kama ni panya ana mikono na ameingia ndani ule mtego, kila kitu kutoka wanamchoma, atoki hapo. Na anasema narudia rudia, ndio dalili kama sitoki kwenye mada. Nabaki pale pale. Niliyosema juzi kati na leo yani sitoki kwenye mada. Wewe ambaye urudii unaama kwenye mada, ndio tuambie kwa nini unaama kwenye mada. Rudi hapa. Kwamba tujibu maswali haya matatu. Alafu salako ili jepesi kama mkienda litubia kutubia tutakujibu. Lakini najua kwa nini anakimbia kujibu. Na mimi najua. Na kijibu nitakwambia ninachokuwa nakimbia, mtakisikia kwenye radi inayofuata. Kwa sababu tumesema hii hizi radi zetu sisi hizi mpaka tufe. Si ndio tumesema hivyo? Mpaka tunakufa tuache kuradi. Yaani kumradi Makarate mpaka sisi tunakufa tuache. Hii tushalisema wazi. Yeye akizungumza tunazungumza. Tumejitoa kwa ajili hiyo. Mashekha wapumzike kwanza. Sisi tatosha. Aya. Tutuache huko. Alikuja na kadhia nyingine ya ghuraba al-bayn. Hapa alileta maajabu. Hii sikumjibu jana kwa sababu muda ulikuwa umeisha sana katika markazi yetu na muda wetu ulikuwa umeisha. Leo nitamjibu. Lile shairi la Najib alipokuwa kimya anasema ya ghurabal bayn qad azza al liqa wa ra'ayna al wasl sa'ba al murtaqa kam daqaqna al baba illa annana ma wajadna al baba illa mughlaqa. Hapa Makarate akasema hivi. Hili beti hili, huu unaitwa mukaddima tutalalia. Katika fani ilmu al-arud, huu unaitwa mukaddima tutalalia. Mmesikia akizungumza hivyo eh? Kwa maana huu ni mukaddima tu atalalia. Amezungumza kielimu hapo. Labda tumfahamishe leo makarate mukaddima tutwalalia ni nini? Yaani wewe haji mukaddima tutwalalia. Kwa sababu waweza kunoma wa kielimu alafu ukawadanganya watu. Na yeye atakuwa atubie, awatubie kwa watu, atubie kwa Allah na wabainishie kama nilikudanganyeni. Hii elimu ilikupeni ya uongo hii. Mukaddima tutwalalia, ukisoma kitabu kinachoitwa Tahdhibul Lugha wanasema at-talal ma shakhasa min ad-diyar. Ni zile athari zinazodhihiri na kubakia katika majumba. Ni zinaitwa at-talal. Ukisoma pia kitabu cha Al-Mu'jam Al-Wasit, At-Talal anasema hiki niko nacho, Al-Mu'jam Al-Wasit niko nacho. At-Talal anasema ma baqi ya shakhisan min athari ad-diyar. Ukisoma kitabu hiki, hii Tahdhibul Lugha mimi sina hita. Ila hii Al-Mu'jam Al-Wasit niko nayo. Wanasema ma baqi ya shakhisan min athari ad-diyar. Hii At-Talal maana yake ni vile vinavyobakia vyenye kudhihiri katika athari za nyumba, za majumba. Yaani mfano watu wameshakaa katika mkijiji fulani, wameishi katika nyumba fulani hivi, baada ya miaka kadhaa wakaama, ikapita miaka mingi. Ukifika hapo unaona zile athari zinakubakia zinazoonekana zile. Zile zinaitwa at-talal. Ambazo zikiwa nyingi zinaitwa at-talal. Ikiwa moja inaitwa talal. Umeelewa hapo eh? Kadhalika katika sahaha wanasema ma shakhsa min athari ad-dar wal jam'u at-talal. At-talal ni vile vinavyobakia katika athari za nyumba, na zinapokuwa nyingi zimeitwa atulal. Kadhalika ukisoma wanaochoni wengine wanasema al-atulal hiya dhahiratun barazat inda shu'ara'i al-jahiliyyin faqad iftatahu qasa'idahum bilwuqufi 'ala al-atulal ay bilwuqufi 'ala athar ma tabqa min diyari al-mahbuba. Kwa tafsiri wanasema al-atulal ni yale mambo yenye kudhihiri ambayo jambo hili huwa linawatokezea, wanalitumia washairi katika washairi ambao katika zama za jahiliya, ambao wao hafakadiftatahu kasailahu, hakika walikuwa wakifungua kasida zao bilwukufi ala al-atulal, kwa kusimamia vitu vinavyoitwa atulal. Akasema ai bilwukufi ala athari ma tabqa min diyari al-mahbuba, yani maana yake wanasimama katika kutaja, yani mwanzo wanapoanza kuandika kasida zao kuanza kutaja yale yanayobakia, mabaki katika majumba, ndio inaitwa nini? Al-atulal. Aya mwingine anasema al-muqaddimatu at-talaliyya fil qasidati al-jahiliyya. Hiki kitabu niko nacho hiki. Hii ni mudhakkara huwa niko nao. Al-muqaddimatu at-talaliyya fil qasidati al-jahiliyya anasema hivi, haithu yaqifu sha'ir. Hii ni kwamba pale anaposimama mshairi ala al-atulal, anaposimama juu ya vitu vinavyoitwa atulal, mabaki ya majumba, yabki wa yarsud, analia, anajilaumu, anakumbuka mambo mbalimbali, ma asaba diyara habiba, kwa yale ambayo yameifika nyumba, baada an ghadaraha ahluha, baada ya watu wake kuziama. Kwa zile athari zinazobakia, zile magofu magofu, mambo yamechoka choka, scraper, ndio zinaitwa nini? Al-atulal. Hiyo ndio wanavyotaja hivi wana wachuoni wa lugha. Mmeelewa vizuri makapo eh? Naam. Na hii kuna mambo mengi, kwa sababu mukaddima at-talaliyya ni kimoja tu. Kuna mukaddimatu al-wasfiyya, kuna mukaddimatu wasfil layl, kuna mukaddimatu at-talaliyya, kuna mukaddimatu, yani ziko nyingi hizi. Ukisoma katika fani ziko nyingi, yani haiko hii pekee yake, ziko nyingi. Sasa natakiwa tuambie ni mukaddima gani? Ikiwa mukaddimatu at-talaliyya ni mshairi na kuanza kutaja beti yake, anaanza kutaja athari za majumba zilizokuwa zimeachwa zile, na zile nataja si lengo lake kutaja zile, la bali lengo lake kujikumbusha baadhi ya mambo ambayo yalitokea huko zamani. Na mtakuja kuona katika mifano ya washairi. Katika washairi waliotumia humu kadima tutalalia, mshairi mmoja ni Zuhairu ibn Abi Sulma, ambaye maajabu yeye alimsoma ibn Abi Salma. Yeye alijitetea alisema, msinikosoe kwa sababu nimeweka fatha hapa, mnisamehe. Anaomba msamaha. Haya, tumekusamehe, atakukosoi tena hapa, tumekusamehe makaranzi. Mimi kwa sababu maneno yake ni kama vile anaomba msamaha, ni msamehe na kwa sababu sala ipo kwa kuswani kama hivi. Yaani jamaa na maajabu, Allahu mustafa. Kwa hiyo Zuhair ibn Abi Sulma, tunakuelekeza tena, utuambie hapa jazakallahu khairan, nilikuwa sijui, tuambie uniombee dua na hapa. Huyo Zuhair ibn Abi Sulma kuna beti lake amelitunga kwenye kitabu changu uliko. Hiki hapa kitabu cha adab. Wakati anazungumza alitumia huu mukaddima tutalalia. Alisema hivi: Amin ummi au fadimnatun lam takallami bi haumanati ad-durraji fal mutathallimi. akasema wadaru laha, akataja nini hapo? Na nyumba ambayo, anaanza nini hapo? Beti lake kutaja athari za nyumba zilizoama. Na wanasema washairi wa Kiarabu kwamba hii ilipita miaka takriban 20 au zaidi baada ya kuachana na mke wake. Ameachana na mke wake, baada ya kuachana na mke wake ikapita miaka mingi sana. Sasa akawa anatembelea yule mji aliyokuwa anaishi naye mke wake, akawa anaiona ile nyumba walikuwa wanaishi. Kwa akawa anaimba ile beti kama vile anakumbuka kitu katika maisha yake na mke wake. Akawa anajilaumu kwa nini alimwacha mke wake. Ukisoma kwenye kitabu hiki wametaja maelezo haya. Allahu musta'an. Pia shairi hili la Muqaddimatu wa Talaliya amelitumia Abu Nuwas katika Asr al-Abbasi. Ameitumia akiwa anasema ayaba kiyal atlal ghayyaraha albila bakaita bi'ainin la yajifu laha gharbun atan'atu daran qad afati wa taghayyarat fa inni lima salamta min natiha hal. Akalitumia nani? Abu Nuwas katika Asr al-Abbasi. Na amelitumia wengi ukiachana na huyu. Amelitumia Mruqis, amelitumia Antara ibn Shaddad, amelitumia Nadighatu Adhibiyan, amelitumia Hassan ibn Thabit. Wote hawa wakitaja kasida zao huwa wanatumiaga Muqaddimatu At-Talaliya, na si huu tu, wanatumia mingi. Hakika katika ambao walikuwa wanatumia, wanatumia Muqaddimatu At-Talaliya. Walikuwa wakitumia mambo mbalimbali. Kwenye kitabu niko na kuna beti hapa, zipo zote, hawa niwataje wote wana beti zao huko. Lakini kuna beti hapa ya Antara. Antara ibn Shaddad naye pia alikuwa akitumia hii Muqaddimatu At-Talaliya. Anasema hivi Antara: hal ghadara shu'ara'u min mutaraddami am hal arafta ad-dara ba'da tawahhumi ya dara ablata bil jawai takallami. Nasikia wanze ya dar, ewe nyumba, ablata ya abla. Ana wanakusudia nyumba, nataja nyumba. Ile Muqaddimatu At-Talaliya. Asa msikilizeni mtunzi wa kitabu anasemaje. Anasema ala adadi shuara al-jahiliyin, kawaida ya washairi wa ambao ni al-jahiliyin, yabda'u antaratu muallaqatahu, anaanza Antara muallaqa wake bidhikri diyar, kwa kutaja majumba, wal atlal, na zile athari zilizopo katika majumba. Unasikia atlali iwe ndio At-Talaliya, Muqaddimatu At-Talaliya inakuwa hivi. Sasa Muqaddimatu At-Talaliya ni kama mshairi anaanza kutaja kitu katika athari za nyumba. Sasa tunamuuliza makarate, shairi inasema ya ghurabal bayn, ewe kunguru mwenye nuksi. Hivi ndio athari za nyumba hizi, nyumba iliyoama miaka mingi inaitwa ghurabal bayn, kunguru mwenye nuksi inaitwa hiyo jamani. Asa mshairi anasema ya ghurabal bayn qad azza al liqa wa ra'ayna al wasla sa'ba al murtaqa kam daqatna al baba illa annana ma wajadna al baba illa mughlaqa. Tuna maswali hapa, naomba tujibu makarate katika dakika katika clip yake ya kesho. Atilaze damu kesho tujibu maswali haya. Swali la kwanza, umetumia mizani gani ya kielimu kuita shairi la Najib kwamba ni limeaye kwamba shairi hili ni ghuraba albayn, yani ya ghuraba albayn na hili ni Muqaddimatu At-Talaliya, umetumia mizani gani ya kielimu? Hilo swali la kwanza, tujibu hili swali la kwanza. Swali la pili tunamuuliza Abdallah Juma Makarate, nani kakutangulia katika wana wachuoni akaliita beti ya Najib kuwa ni imeanza na Muqaddimatu At-Talaliya? Nani kakutangulia katika wana wachuoni, tuambie kwamba mwana wachuoni fulani beti hili kaliita kwamba ni Muqaddimatu At-Talaliya. Haya maswali mawili haya, ndio eh? Asa mtaona hii rukia hii ya leo, hii rafiki atiipa dawa, ndio eh? Hii rafiki atiipa dawa, tumeiacha hivi hivi kama ni kwa nini, labda anaendelea na dozi yake kwa sababu baada mgonjwa. Yaani anatumia mbili, anatumia rukia alafu anatumia na kwa nini? Yaani hospitali pamoja na upande wa pili. Tutaona vipi mashetani kesho yatapala au hayatapala? Maswali haya ya kielimu haya. Kwa hiyo tuna maswali yake mangapi? Kwenye clip ya leo maswali matano. Matatu kuhusiana na Imamu Thaqalayn. Atuambie, je, Sheikh Yahya kitabu amekisoma hajakisoma? Ilikuwa swali la kwanza hili. Swali la pili atuambie, yaani swali la pili kumuuliza huyu Makaratee ilikuwa ni kwamba je, mshairi aliashiriwa muda upi? Ni baada ya darasa au baada ya miezi mitatu au aliashiriwa muda ule ule anasoma? Naelewa eh? Na jambo la tatu, kwa nini ile neno limeondolewa kwenye kitabu kimya kimya bila ya kubainishwa? Haya maswali matatu haya. Na maswali yote haya hayajibu kwa dalili kwa ushahidi. Enasizungumze tu kama hiyo. Nataka tuone dalili wapi katoa maneno yake. Haya maswali matatu, si ndio eh? Na maswali mawili ndio yanakuja katika hili beti la mukaddima tu atwalalia ambaye anaita hivyo ya ghuraba albayn qad azali. Ambaye al-Hajuri anasema wa amma qasidatu akhina Najib fa hiya nasihatu. Qasida ndugu yetu Najibu ni nasaha, yani matusi ni nasaha. Asa yeye amesema kwamba hii mukaddima tu atwalalia. Sasa tunamuuliza swali la tatu la nne tunaofuatia ni kwamba umetumia mizani gani ya kielimu kuita beti hii kuwa ni mukaddima tutalalia? Atujibu hapo sehemu ya kwanza. Lakini sehemu ya pili, mwana wa chuoni gani kakutangulia kuita beti ya Najib kuwa ni mukaddima tutalalia? Naktafi bihadha alqadir wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.